wpisana w dramatyczne wydarzenia XX wieku. Stulecie winnych. Nowy serial obyczajowy. Oglądaj dziś o 20.15 w TVP1. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 marca, 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Służby wyjaśniają, jak doszło do tragicznego w skutkach pożaru w Ełku. W dawnym poszpitalnym budynku znaleziono ciała dwóch osób. 71 lat temu rozpoczął się proces rotmistrza Witolda Pileckiego, skazanego przez komunistów po pokazowym procesie na śmierć. Amerykanie wznawiają program lotów kosmicznych. Pierwszy sukces już jest. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci dwóch osób, kobiety i mężczyzny. Do tragedii doszło w Ełku w Warmińsko-Mazurskiem. Ciała znaleziono po pożarze opuszczonego budynku po dawnym szpitalu wojskowym. Te osoby zostały znalezione w części stropodachu. Strażacy ewakuowali na zewnątrz, jednak stan palenia nie pozwalał już na podjęcie jakiejkolwiek czynności ratowniczych. Można domyślać się, że są to osoby bezdomne. Jarosław Pieszko z Ełckiej Straży Pożarnej dodaje, że w ciągu ostatnich 10 lat poszpitalny budynek płonął już 10 razy i zapewnia, że był dobrze zabezpieczony. Część okien jest zamurowana, teren jest ogrodzony płotem, jest siatka, strażacy, żeby dostać się do budynku, musieli korzystać z drabin, żeby przez tą siatkę przejść. Do tej pory nie udało się ustalić tożsamości ofiar. Marsze, apele, biegi, rekonstrukcje historyczne i spotkania z kombatantami trwają jeszcze uroczystości upamiętniające żołnierzy wyklętych. Wśród nich jest m.in. Witold Pilecki. Dokładnie 71 lat temu rozpoczął się proces rotmistrza. Zatrzymany przez komunistów, był torturowany i skazany na śmierć. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim. Do dziś nie odnaleziono szczątków. Jego córka Zofia Pilecka-Optułowicz mówi, że jej ojciec był człowiekiem pokornym. To jest człowiek, dla którego drugi człowiek jest najważniejszy i zawsze mówił: pamiętaj, że wszystkich kochaj, wszystkim służ, kochaj i służ. To są jego słowa. A rotmistrz Witold Pilecki jako żołnierz AK w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu organizował ruch oporu oraz przygotował raport dotyczący niemieckich zbrodni. Po ucieczce z Auschwitz walczył m.in. w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie działał w antykomunistycznym podziemiu. Arcybiskup Cerkwi Prawosławnej Ukrainy Kłyment został zatrzymany na Krymie. Planował jechać do Rostowa nad Donem na proces najmłodszego ukraińskiego więźnia politycznego Pawła Chryba. Cerkiew informuje, że na razie nie ma kontaktu z duchownym. Ukraińscy aktywiści mówią, że docierają do nich absurdalne informacje, jakoby zatrzymanie było związane z anonimowym telefonem o kradzieży w jednej z cerkwi. Jednak ich zdaniem Rosjanie, którzy anektowali Półwysep Krymski, chcą zastraszyć arcybiskupa i powstrzymać go przed wspieraniem więźniów politycznych. Kilka dni temu zapadła decyzja, że stanie on na czele nowo utworzonej prawosławnej misji pomocy ofiarom łamania praw człowieka i osobom pozbawionym wolności. W Rosji przetrzymywanych jest co najmniej 81 ukraińskich więźniów politycznych, skazanych przez tamtejsze sądy m.in. za domniemany terroryzm i szpiegostwo. Pojazd kosmiczny o wdzięcznej nazwie Crew Dragon zacumował przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Stany Zjednoczone próbują wrócić do programu załogowych lotów kosmicznych. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wołkuski. Po trwającym ponad dobę locie Crew Dragon zacumował bezpośrednio przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej za pomocą specjalnych zaczepów. Manewr obejmował również serię testów bezpieczeństwa. Po zakończonej pomyślnej operacji w Centrum Kontroli Lotów w głównej siedzibie SpaceX w Kalifornii rozległy się brawa i okrzyki radości. 2 godziny później astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej weszli na pokład kapsuły, by odnaleźć ubranego w kombinezon manekina o imieniu Ripley, umieszczonego na jednym z siedzeń, które w przyszłości zajmą astronauci. Jeśli obecna misja Crew Dragon powiedzie się, to załogowy lot kapsuły SpaceX może odbyć się jeszcze w tym roku. Od czasu wycofania z użytkowania promów kosmicznych Stany Zjednoczone polegają na Rosji przy wysyłaniu w kosmos astronautów. W 2014 roku NASA przyznała kontrakty dwóm prywatnym firmom, SpaceX i Boeing, na skonstruowanie amerykańskich rakiet i pojazdów kosmicznych. Test statku kosmicznego firmy Boeing pod nazwą Starliner ma się odbyć w przyszłym miesiącu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki, kolejny o 20. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Marek, Paweł, Pańta, kontrabas, Adam Zakórski, perkusja, prząsiczka, Wodek Pawlik.